دیر غٹرا من مقتکم ستاسو دا غسینا انفسکم خپل ځانونو تا. حسن بصری سی بوی دونا با غسه شوی چه دا خپل گوتی برا دیر غسینا اخری چکونو پی لگی. ایزا تدعونا الیل ایمان دا ایزا علت کا زکا چه تدعونا الیل ایمان چه کلبا رابر لکی دی تاسو ایمان تا فتکفرون نتاسو با کفر کاو. اللہ ان تاسو دا پا دنیا کے دیر زیاد غصو نن تاسو قبل زان تا غصہ ہے. عذاب دا اللہ دیر لوے دے او دا اللہ غصہ دیر زیادتا را داغی لعنتونو خفگانونو او دا گتر خوڑولو نچنن تاسو کاوئے تا دی وجہ دارا چی تاسو بی ایمان ہوئے اتاسو دا توحید مسئلہ نو من لے. اس تو دعونا الیل ایمان زکا چی کلبا رابر لکے دے تاسو ایمان تا فتک فرور نتاسو با کفر کاو. اللباب کے مفسر لکی دا استدعونا منصوب دے پا مقدر سرا اور تقدیر بیدا سے روزی مقتکم استدعونا مقتکم ازتدعونا سوکوی اس کر رو باسا اس کر استدعونا. اور تفسیر قرطبی کنی لمقت اللہ ہے کہ دا لام ابتدائیہ را اور بحر المحیط کنی چی دا لام دا قسم اساب کا بس چی دا از مانا تعلیلو کنی ٹول خبر ختم شوی زکا چی کلا بار آبر لکے لے تاسو ایمان تا دا از تو دعونا لمقت اللہ سر متعلق کا فتک پرون تاسو با کفر کاو. قالو تمہید دے اب یارس تو مقصد دے. قالو دی بوائی ربنا اے دا منگ ربا امتا نسنتینی تا مرگ راوسترے پا منگ باندے دو مرگا ربنا امتنا اماتتینی اسنتینی واحیتا نسنتینی او جون دیرا کڑے منگتا اسنتینی دو کرتا فاترفنا بزنوبنا اقرار کو دخپلو گناونو. یو دل خواغ دی کیف تکفرون باللہ کے منگ دایت و سر یو دیکھڑو چھے بالکل منگ نشتو عالم نیست جماداتو سارا کنو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن ویتاسو نشتو حلتا مانا منگ دا کڑو امواتن تاسو نشوے دلتا یو خدا مرگ دے چھے مخ کلا انسان نو پیدا کم حالتی رے پیدا کے دو نمخ کے دے نبیارا لتا جوان را کا پدی دنیا کے بیا منگ بانے مرگ را گے یو دا پدی دنیا کے را بانے مرگ را گے یو لا پیدا نو مخ کے چھے کم عالمو دغی تاو مرگ میری کی گی او یو دا دنیا جوان شو او اس نے بعد بعد الموت کے جوان را کو دا آخرت دا دو جوان دشو ہم گورد دین اقرار کو فاعترفنا بذنوبنا اقرار کو منگا رخ پلو گناونو اس گورد زکر سے نکی گی چی دیار سولی دل کنا علم غیب دا پا غیب ایمان ختم شو پا غیب ایمان ختم شو ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا اغوان دی خبر شو فحل الى خروج من سبیلو آیشتا دا ورنا دا وطل دا پارا سلار دنیا تزو حل الى خروج من سبیلو چلے دی جہنم نوزو دنیا تزغلو سم نیک کار کو بیا ذالکم دا عذاب چوز پا کتاسو گیریے بے انہو پا سبب دا دے چھ شان دا دے اوز میری شان و با سببیا اذا دعی اللہ وحدہو کلچ با بللکے دیشو اکیو اللہ پا دنیا کی کفر تم نتاسو بر توحید نا انکار کو. سورت زمر کے مخ کے ہوئے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتُ اوسوی کفرتم د مشرک د مذہب خلاصہ دارا شپ وحدہ سوزی وَإِن يُشْرَكْ بِهِ أَلْتَوِيلُ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ادل توی کا شریک جوڑے دے بشر اللہ سلام کچھ تا مشرک براغے او غبوی چھ دسر نورم شریکان شتا تو منو تاسو با یقین کاو چی دا اللہ سر شریک شتا او کنا مولی سے خی خبری کی دا اللہ را پا رخنا دا اولی شتا کنا فالحکم للہ العلی الكبیر پس فیصلی یو اللہ لردی العلی چو چتے پٹول مخلوق الکبیر و غٹ شان والا دی مطلب دا چی اللہ دی نو باسی کنا نسوک دا سے نشتا جتا را دی جہنم نبیارو باسی ترغیب دے دعوی طرف تا دکا داور آروانا دا هو اللذی یریکم آیاتیم دا اللہ غداتی چی خیتا تو تارخ بالتوحید دلائل وینزلو لکم من السماع رزقا اور آوریستا تو را پارا من السماع وریزنا رزقا رزق رزق جسمانی تینا مراد دے دا باران سبب دے دا رزق اللو باب سبب دا رزق اگر باران لے بارانوشی زرگونوشی وما یتذکرو الا من ینیب او نصیحت نہ اخلی مگر غسوک یونیب چگا واپس کی گیل شرک نہ دل تو یونیب دا چنابت پکی چیر جوان شرک شرک نہ کی او اللہ تو ورگرزی فدع اللہ داو دا صورت دعوے دے دے کے ذکر کرلا اذا کان الامر کذالک فاپس ہیر شرط محذوف تے معاملہ دا سے رکھنا باران اللہ وری رزق اللہ در کی پارس خبر شوی رزق روحانی و جسمانی رزق روحانی اور رزق جسمانی یریکم آیات ہی رزق روحانی ہو ینزل لکم من السماء رزق جسمانی ہو نچے کم دل روح پالی اور کم دل بدن پالی نچے غاغت و باسا فا فسیحیہ غائبانہ آجاتو کہ ما ترا مدد شوایا فدع اللہ مخلصین لہ الدین بلے اللہ لرا چی خالص کون کی راغر پار دین بلنا الدین دلتا دعا شو ولو کرے الکافرون اگر چه بد لگی دا پا کافر ہو پا کافر دا چه بد لگی دا وحدہو والا خبرہ فدع اللہ مخلصین لہ الدین والا خبرہ اہتمام دا دعوے ترغیب دعوے تا فدع اللہ دعوے دا صورت ہو اور رفیع الدرجات اہتمام دا دعوے دا ترغیب ہو اور دا اہتمام پا من منز کے دعوے ذکر کردے دا دعوے ریسارہ کردے دا مخیتنا ترغیب دے اور اس سے اہتمام دے رفیع الدرجات ذو العرش ہو رفیع الدرجات یو ترکیب دا سے ہو کام چھتا رفیع الدرجات مضاف مضاف انلے مبتدا کا ذو العرش والا یو خبر کا یلقی الروح والا بل خبر کا رفیع الدرجات ذو العرش دے درجات و پورتکون کے عرش مالک دے درجات و پورتکون کے یلقی الروح آرہ وردوی وحی من امری پخپل حکم یو خدا دویم دا چھے دا دری والا خبر کر مبتدا محذوف دا پارا ہوا رفیع الدرجات ہوا ذو العرش ہوا یلقی الروح تا دیر دیو مبتدا پارا دیر خبرون راتلی شی محققین نحیان وائی وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید دا طول دا ورا پارا خبرون دی دل تا یو خبر دارا چی دا رفیع سمانا کے نو دو معنی مبسرین دا دیکی یو معنا دا رافع الدرجات پورتکا ان کے دا درجات دے یو معنا دارا او دویم دا پا معنا دا رافع شو اسم فائل او دویم پا معنا دا اسم مفعول شو مرتفع کر دا رافع معنا ہی دا معنا دا اللہ پورتکا ان کے دے دا درجات دا انبیاء دا اولیاء پا جنت کے نیکان لبا جنات ورکین جنات کے بدر جاتی اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا بدر جات بان ورخی جا ایا رافع الدرجات بدا معنی بیا کے شد مخلوق درجات اچتی چال علمنا غٹ غٹ ورکی چال خیستا اخلاق ورکی چال کم ورکی یادا رفیع الدرجات د چا درجی اچتی ترقی کولی شی لکه مونږ وما منا الا له مقام معلوم کې وې شیطان ترقی نشو کولی کاغه ډیر وی چې زخ کولی کار کوم نه نشو کولی ملائک ترقی نشو کولی کای ډیر وی چې مونږ شیطان توپ کار کوم نه نشو کولی او انسان چې دی دغه پاره غاړه ورتی شي کپدې یو غاړه ورغه نو ما کپدې بل غاړه ورغه نو اومه وما منا الا له مقام معلوم او دا سی رفیع الدرجات داری او جسم دا پارے او درجہ معینہ مقرر کردی دا سوک چتی سوک کتکی سوک سنگا سپک جواہر دی سپک آراز دی سپک عرش دی سپک کرسی دی سپک لوح و قلم دی سپک ڈیرانو ندی سپک باغو ندی پس دا اللہ خواہ خدنو دویم دا چھے اللہ پل اوچتے زکا چه درجات د کمال او صفات د جلال د رب العزت د پار دی رفیع الدرجات پرتکون کے د مرتبو دے ذل عرش خاوند عرش دے، مطلب سو که دینی امور دی که دنیاوی امور دی، که عالم دا علویاتو دے که عالم دا عنصریاتو دے، که دا عرش خبر دا که قط خبر دا دا فرش خبر دا، پا هر زیک تصرفو دا غزات تا چرتا و ایما فدع اللہ مخلصین علیہ الدین، نیت امام دا دعویشو یلقی الروح من امریم را غردوی ورکوی وحی من امری پخپل حکم، حکم سو قضا و تقدیر علی من پاغا چاہے شاو چخو خیشی من بازی دخپل و بندگانو نام، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا لینزل را دیر پارا چی یر ورکی دا وحی دا خاوند پیغمبر صاحب دا وحی یوم التلاقی دا غرزنا چی ملاقاتون بکیگی، چی غرز دا ملاقاتون دا دا سمطلب یوم التلاقی، یو خدا چی دا اسمان و دا زمک و انخپلو کی ملاقاتو شی، اسمان چی زمک لا رازی قیامت بوینا دا دیدوار و ملاقاتو شی، دنور و دسپمی و یو بل سر ملاقاتو شی، جمع الشمس والقمر دا خالق و دا مخلوق بوم یو بل سر ملاقاتو شی، دا ظالم و دا مظلوم دا عابد و دا معبود دا دی بوم یو بل سر ملاقاتو شی، دا سڑی بر اخپل عمل سر ملاقاتو شی، انسان کم عمل کرده دی ایس رو ملاقاتو شی، یوم الطلاق یوم هم بارزونا دا بل یوم چی دی، یوم الطلاق نرستو یوم دا بدل لی نمخ که یوم نا، یوم الطلاق کم دی یوم هم بارزون پا کم اردو چی دی با بارزون اخکارویم، بارزون خارجون عن قبورهم تخپلو قبرونو نبا اخکارشی ہوئیم، لا یخفا علی اللہ منم شیع نبشی پٹے دے پا اللہ بانے رجید حالاتو نحیسو منهم من احوالهم ومن اعیانهم، لکہ دا سے بنی شکے دے چیو برا بل پا شاہ دا سے پٹ شی چگنی زو ما بنی مینی آواز بوشی لمن الملک اليوم چنن ردی بادشاہی چار پار دا مفسرین ویچ عرص ختم شی اسمانون ازمکا رب اعلانو کی لمن الملک اليوم دا قیامت پورا دو، جواب ورکو ان کے بسوکنی نخپل با جواب ورت ملوشی للہ الواحدو دا طول بادشاہی دیکیو اللہ را دا دنیا بادشاہیشتا اس را روانو، یا قوم لکم الملک اليوم اليوم ظاہرین پی لاردو نن بھئی سوکا کے مانو و سبالو بیا خرابی او دا دا بادشاہی چا میشر آگا بادشاہی دا اگا یو اللہ دے للہ الواحد القار دیکیو اللہ چی زور ور دے یو دے و زور ور دے، شاہ سے مانا کی دا القہار دباو والا دے دا عرص دا غو دا دباو دا لاند لاند دی، دا سی ذات چی واحد القہار دے، دا سی ذات چی دا مجرداتو او دا عناصرو دا روحانیاتو او دا مخلوقاتو رب دے دکرا بلکنا، فدعو اللہ مخلصین لہ الدین علی اومانن رضو تجزا بدلے ورکولیشی دا عملونو کلو نفسی ناریو انسان تا بی ما کتبت داغی چی دی سکڑی وی لا ظلم اليوم اليوم اليوم دی یاری دا پارا بیا بیا روڑی نن را دی بای ظلم نی دا سی نشکی دی چلی چا نیکی ری کمی شی او دا سی نشکی دی چلی چا بدی ری سیوا شی لا ظلم اليوم ان اللہ سری والی صاحب یقینن اللہ دیر زرو ای صاحب کا ان کے ری جواب دا سوال زمون نمبر با پکی کل رازی یقی که با ہم سات تذر اکال دیر شوی نڈر ضرب کی وانذرهم يرور قواديلا فريزن بويا دا امر دا بقار پار دي دا نه مخه تا ير نه ور کولا ور کولا دین پدي باندې دک شانتي جاري و سا يوم الاذپتي و يرور قواديلا دا غرزنا چنيز دي راتن کي دا غي مصيبتو اذفا دا فاعلا دا اذفن دي اذف الامر کل کار را نزدي شي اذفت الاذفتو نحو کے مشہور شعر راجی کا اذفت ترحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وکان قد اذفت ترحل نزدیک دل اقتربت الساعت وانشق القمر اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین چیز پدغ وقت کی بذلونا لدى الحناجر خلیل راغلی بی کاظمین اور ڈک بی دغما ما للظالمین من حمیمین دا ذکر وی ذل قلوب چې زړه کې بدونه دهشتي چې دا زړه بخلیل راغلی لکا سورت عذاب کې مخ کې تیر شو بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون مال الظالمین نہ پھر شفاعت قاری نہ بھائی مشرکان دا پارام مشرکا کرے جدا مسئلہ نہ منی فتح اللہ من حمیم سوگ دزڑ دوست ڈفرینٹ چور توی تڑم دوست ولا شفیع یطاع اور نہ سفارشی چ تابے داری بے اکڑی شی دا شفیع چ دے دا مقید دے ادا یطاع ولا قید دے یو موصوف تے بل صفت تے صفت قیدی دے موصوف دلتا نہ پھر قید اور مقید دواڑ دا نہ بہ شفیعی نہ بہ یطاعی دا نہ کرے جی شفیع بہی کو یطاع بنی شفیع و یطاع بدواڑ نی یعلم خائنۃ الاعین خاص علم یہ رب تعالی دا اللہ پوئی گی پا خیانت الاعین دا نظرنو دا اللہ علم دون محیط تے کسوک پا دسترگا کے لگ آقوا دے خوو کی او گوری رو گوری دسترگے پا گٹ کے اللہ دی ماتا پتا را ظاہر نہ دے خبریں وما تخفی صدور و پائسو چا پٹوی ایرا چینے یعنی دا باطن نہ دے خبریں واللہ یقضی بالحق دا بیا اول دعوی ذکر کی دو دعوی بذکر کی واللہ واللزینا اول دعوی بذکر کی اس باتی اور دیم دعوی بذکر کی سلبی خبر ودا سے پورا کہہ کنا دا سے دا سے ندا تا دو خبر با کہے واللہ یقضی واللزین یدعونا اللہ عرص و کولشی مخلوقی نشی کولے دا سے پورا خبر اشوالا اسے کرے اوتن نتا مطالبو کہ دا سے پتا خبر خونا دا چھے جیتا ہے تنظیم جو کڑے دے لکا ماں اخپل مطالبہ کڑے وا تاز جی اور تنظیم جو کڑے دے نو دا وجوہاتوں ذکر کرے چھے وجہ دارے چھے دے تنظیم نہ رووتم پا دے کے دا وجی دی رزت رووتم ٹک شوا خجی دے خواہی اور بل تنظیم دے ہم دک کا کارونہ کی چھے دا تک منز یک کشانتے کی دا تا چھے تاز سنکوائے نو تاسو پا دغی تنظیم کے ولی داخل نشوئے چھ بس دغی یو تنظیم دی نم مک دبلو ہم دکی کشاو داغی غا کارون اخپل کا یا کتوئے چھ دی کسا نقصانات تی ناغا نقصانات کارا کا خلقو تا نو پتا بولا گی نو جواب دکی لیکل شوئے دے چھ دا والا ضروری ندا چھ دویم تنظیم دا چھو جوڑ شوئے دے دا تا ولی نمو دغم کے پا بلکے اور نقصانات کارا کا خدا والا ضروری وجہ دے اول نہ پدے وجہ راو تلم ناما ذکر کرا ولے نہ ضروری التا کارا کول لگران دی کنا چی دادا چل لے چرون سو کارا کولی شی نو گویا دو خبری با کہلا ہے وہ پورا خبری دا سے دا نو دا سے ندا دو داوی دی یو اس باتی یو بل سلبی واللہ یقضی بالحق اللہ پہ سری کی پا حق دے مخی صورت کیوں ہوئے چی وہ زیال کتاب و جیب النبیین و الشہداء وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ نَذِمَ دَاوَا اگر سلبی دا اللہ پہ سلے ٹک ٹکی او آکسان چی دیئے را مدد کی بے دا اللہ نا لا یقضون بشیغی اس پہ سلے نشی کولے اللہ دا دوار دعو دا پارکی جا بھی دے کہ سلبی دے دعوے دو شوی دی یقیناً اللہ و السمیع اور لدن کے دار سز دے البصیر اور لدن کے دار یو حال لے تا چی سا خبر کرده دا او چا سو ری دلی دا که دل تلا اکا پا مدینه منوره که دا او که دا دیده پا جماعت که دا او کنا پا بل جماعت که دا مسجد که که تا پا کوئی که یو خبر کردی او که تا برا پا تخ یو خبر کردی اللہ وی دا ار یو خبری نزو واقفه ما او ما ری دلی دا وزت خبری تخفیف دنیاوی اولم یسیرو پی لار دی آئی دین گردی پ غرض دا سردی خو گرزی دا فیر دے دا پارا روڑی چھ غرض دے دا رے فیانظرو گوری کہ بکارا عاقبت اللذین کانو من قبلیم سنگ و انجام دا غچا چھ ترشیو دا دی نمخ کی و دا دی نمخ کی کسو کوئی شیر ٹک دا مونگ انجام کتلے دا خواہ زورا ور نو و مونگ زورا ور یو تاغی طاقت نو دا مونگ طاقت دے اللہ ذکر کی ولقد مکنناکم فی الارض ما لم نمکن لکم اغیل میں ڈیر طاقتور کرو وما بلغو میں اشارہ میں آتے نہ ہوں تاسو کہ لسم تب نہ رسے کانو ہم اشد منہم قوتان دا وہ سو بیام ذکر کی اور دا صورت پاتے رخیر کیوں تیری شوی دی اور دی صورت کے بیام ہوئی کانو ہم اشد منہم قوتان وہ دیڑے مضبوط دا دینا پا طاقت کے سخت دا دینا پا طاقت کے ستا بس طاقتی باڑے خدا غیوے واسارنو دفر شبی دوے میں یار آگی بس کارخانے نہیں لگو ری بنگلے بہن وے وچ داغی گڑے تا بس جوکڑی آثار نخ نخانے و یادگارونا فی الارض پریزمکا کے آثار یادگارونا نخ نخانے فاخذهم اللہ بذنوبهم رونی وللہ دی پخفل گناہونو وما کان لهم من اللہ میں واق درے مشوبا یرال تا سوک شپی خارنو ننو کنا وما کان لهم نو دا دی لپارا من اللہ دا اللہ دا عذابنا میں واق سوک بچ کون کے اسی وی جدہ مو پکاری گی چی پدک عورت دے پکارنا جنم پکم عورت بری پکار چی ذالکا دا پکڑو دا مواخذا فاخذا کچی کم تیر شوا درانی وال بیانناوں پا سبب دا دی کانت تاتیم رسولوں پر بینات راغلو دیتا دی رسولان پا واضح دلائلو فکفرون دی کفرکو فاخذہم اللہ نا اللہ دی رونی وال مخیویلو فاخذہم اللہ بزنوبہم اسے والا غزنوب کار کر چیز رسولان دا بیناتو نے انکار کر دے دا معجزاتو نا دا توحید دا دلائلو نے انکار کر دے انہو قویون یقینن دا اللہ طاقت وردے شدید لقاب سخت دا بوالا دے تخویب دنیاوی او نمونا ولقد ارسلنا رسولنا موسیٰ بی آیاتنا خام غابتا کسر منگلے گلو موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخبل معجزاتو وسلطان مبین و پدلیل خکارا دلائل توحید و معجزاتو چاہتو لے گلو بیان داغے امتو الہ فرعونا فرعون تا چے باچاو و آمانا و آمان تا چے وزیرو و کارونا و کارون تا چے مالدارو چھ لڑش دے درے وارو تا حق بیان کا دا وزیر مخیم حق وایا کنا داغے کمزور دے چلی با دا فرعون بادشاہ گنتے جابر دے ظالم بادشاہ دے داغے مخیم حق وایا او چھتا یو خان دے داغے مخیم حق مسئلہ کوا فقالوا ندیو ویلا ساحرنا دی جادوگر دے معجزات دے چولو کتلو کذاب و غد دروغ جن دے توحید و نبوت دا مسئلی چے کرو ہو رہے دلے بے آیاتنا و سلطان مبین دے دو جواب دو کو ساحرنا کذاب خودی خوم موسیٰ علیہ السلام و دیر لوے مستقل شخصیتو فلما جاؤں بالحق من اندنا کلج دی تراغ حق و زمون دا طرفنا استقلال دا موسیٰ علیہ السلام تا گورا قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه وی ویلو اوجنے بچی داغا چاچی مان راوڑ دے رد سلام او جوان دے پریک دے نسا ام ددیغا خزی تا پا دویم دل پوکا خوشی ہو چی دا در ملگری چی دا ختم کے وما قید الکافرین اللہ فی دلال دیتا وید خال الہی جواب دا سوال مقدرہ پا دے بانے سوشو اس پی انوشو وما قید الکافرین نو چلو تدبیر دا کافرو اللہ فی دلال مگر پا علاقات کے دلال مانا بے نتیجے تشی شملے اشار بلے وقال فرعون ہوئے فرعون چاہتے ہوئے ملا تا ضرونی ما پریدیم اقتل موسیٰ چو اجنم موسیٰ ولیدعو ربا او دیر اخفل ربتا آوازو کی دیم داد دا پارا دا دیتنا معلومی کی چی دہری ہو مفسرین یو باس کی چی دا ضرونی اقتل موسیٰ چی دویری جی دیکھ دو احتمال دی یو احتمال لارے شدی و پاسی دے چھو وجنم ہے دے پخفل وجنم نے پرے دما داوہ دا سی یقینی خو لیکن دے نور و منکو نور و لمنکو داغی یو وجہ دا ذکر کردے دا ڈنبی قول کے خبر کولا شدی ور پسی واقعی پاسی دو خو دے نور و منکو نو دے نور و بزک منکو چھ سپک دا سو چھ داغی یقینو چھ رشتین پیغمبر دے خود دا سر ہاں سر ہاں ملاو او حسن سی بوئیم چی دیو تاویلو چی داخو یو جادوگر دے کمزور مقابلے بس کول غواری کتی وجنی نخلق بوئی چی ار جواب والا نشو کولی ری شبات ور دلائلو جوابونے والا نشو کولی ری مر لیکو نخلق باسی نچی دا دا قتل دا وجنا دا دا دا دین اختیار کی او چاوی چی دا دا سیاسیانو عدد تی اگی دا سی غواری چی دا مون دا مشر چی دی دا مون چی تنگی را تنگی دی پخ پلو کے سپا غم بانے اختی چی مونتے بے غم ایو لکا وزیر دے او صدر تنگی پیر جی دتا سا مسئلہ جوڑی کل دے او کل دا بل کل دا بل لکا جی دیوزگاری نا پا مونگا بانے بیا زورو باسی سترگی رو باسی نا پریر جی پخ پل غمونو کے اختی دا یو قول لکو غورا نا لے دویم قول لاری یو ترم دا سنو چی گنا جتا ویرو چی نا دا کار بنا کے دیخ پل یریدو وجلیم نش اغم موسیٰ علیہ السلام دا دا فرس کا کلاشن کو بو کنا دا غیا غیا سکنو غم دیر برابر دے بے اول دیتا کھڑو غزول بے ہو دیتی یری دو اسهم وجهدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا دار بغیرت سڑی کاری ما تپری دے زور پس ورزما زرونی دا دویم قول ډیر غره دے زرونی ما پری دے اقتل موسی چو وجنم موسی اور او دی بری خپل رب مدد لام وجد قتلو زکه وجنم دینه خراب کو زکه وجنم دہشتگر دے فسادات خوری دھماکی کی انی اخاف ان یبدل دینکم زیرے گما چ بدل بکستا دینا دیکھو دگا ترغیب تاز لرکی چ خدا پرس شاہ اور دگے مسلے توحید لرا شاہ اور بد پرستی پرے رے تا سورخ کلی دین دے ویذهب بطریقتکم المسلہ او ان یظہر فی الارض الفساد یا بخور کی پریز مکہ کے فساد فسادو نہ بکی رانی و پیدا کی دہشت گردے بکی زغل دہشت گرد و خلاف ما او دین کو مانا ما خود دہشت گرد دین نہ مانا ما اعتدال والا دین مانا ما وقال موسیٰ داو استقلال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام مسلک الانبیاء پناہ غواڑی دا اللہ نا انی عستو بربی و ربکم ما پناہ طلب کردی دا ما پناہ غستلی دا پخ پدر ابو استاس پر ابو من کل متکبرین دا ہر یو متکبرنا کل کل انسان متکبری خود دا قیامت پورا دی ایمانی ناغوی یا ردیر زور نکو مزنے چی اخیرت کی راس رو گوری خود دے لا یومنو بیومل حساب شیمان نروڑی پورا دا حساب ندوی چلک ازی وجنما وقال رجل مومنون اووی رجل مومنون اگر رجل اگر سڑی سڑے او دت سڑے وایا بادرو وجا من اقصى المدینه رجل مومن نو چه مومن من آل فرعون آد فرعون دا کورنے نام چا ویری دی تفسیر جلالین چه دے رترز ویو ایے رترز وینو اسو دی دے اس خپلو لری خپلو وجا رجل مومن ترتیب داس ذکر کڑ دے چه اولی دا رجل صفت مفرد ذکر کڑ دے مومنون بے رست جار مجرور ذکر کرے دے من آل فرعون رست بیا جملہ ذکر کرے دے یکتم ایمانہ زکا کدا سے ویلوی یکتم ایمانہ من آل فرعون دا پتہ نہ لگے رہے دے اخپلومو نجرا من آل فرعون پہ مخ کو نو پتہ ہو لگے دلا چھ دیکھ در رشتداری و سروم وا یکتم ایمانہ چھ پٹے ساتھ اخپل ایمان د سوویل اتقتلونا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل ایمان خارا کڑے ہو کنی قریشانو کو لڑیر تکلیفون را رسولی ہو او دے سڑی خپل ایمان پٹ کڑے دے شاہ علی اللہ لکری دے ادالت الخفا کے او بخاری کے روایت رازی چی او وقت کافرانو نبی علیہ السلام ریسار کڑے ہو او چه ابوبکر صدیق راغه نه چاله سوکور کاخه وردو چاله لته ورکړه بلی غاړته وردو وته وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وکانا ابوبکر اشجعنا ابوبکر په مونږ کې پټولو کې بادرو اتقتلون رجلا نه ورته ویل د پنچیر شیخ رحم الله هغه یو توجی دم کولا یکتبو ایمانو چ پٹے ساتو چکلا کے ساتو خپل ایمان یک تم کلا کے ساتو خپل ایمان ٹھیک دا کمانا رکھو خانی مکوا خدا خو موائے چ دا تحریف دے ادا پک چا کڑی دی مطالبہ شے لے دا پک چا کڑی دی قاموس دا لغت کتاب اگر یک تم مانا دم کی کلک پات کے دل پیو خبر ابان نے ایمان کلک ساتو ٹھیک دے او مرجوہ مانا شوا خو لیکن تحریف خو نہ دے او یکتو ایمانو پٹے سات اخفل ایمان اتقتلونا آیتاس وجنے اول استبعاد خلق چرے اپڑک نمور کے تاس وجنے آن یقولا ربی اللہ چے غوائی چے رب میں اللہ دے پا گناہ خلق بل وجنی بی گناہ وجنے یو خبرہ ذم وقر جاءكم بالبينات من ربكم او حال لار استبعاد نمبر 2 تا قد جاءكم بالبينات راوڑی دی تا بل بینات واضح او کار نخی من ربکم ستاسو در رب طرفنا ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین وان یکو کاذبان تقریر شروع کرده رخ کلی یا وده دوش کن خالی ندا یا وده موسی علیه السلام در روغ جنی یا برشتیا ہوئی که در روغ جنی ندی پوشا اللہ پوشا پالے کذبو او که رشتینی او تیاسی وجنی نستاس جوڑ با اللہ گوری نو پدوار صورتنو که وجنی ما احاد آجزاو صدقین کنتو صادقا احاد آجزاو الكذبین کنتو کاذبا یعنی پدی دوار صورتنو که ردو وجل مناسب ندی وَيَكُو سَارِقَنَ وَيَكُو كَاذِبَنَ فَرَس کَ خجر تدی دروغ جنی فالے کذبو نہ پد باندے او بال دد دروغ دے نہ بیم قتل ول فذلی وَيَكُو سَارِقَنَ کَ چر تدی رشتنی یوسف کوم رسی بتا دتا بعد الذی بعد عذاب یعدکم شواد کی تاس سرا یعدکم به ذکا الذی موصل لے رس سے لک بعیدی شواد یہ کی تاس سرا یری تاس دا غینا ان اللہ لا یادی اللہ لار نکی اگر چاہتا مسلمون چھ مشرکی کذاب و غد دروغ جنی مفتری بھی پا اللہ بانے دروغ تڑی کذاب مفتری تفسیر جلالین یا قومی تقریر شورو دے لا یا قومی پکی دا سوی لکی اوزاری تقریر کی کنا پا منز کے بوی عزت مدن مشرانو نما دا حرس کو یا قومی دما قوما ما تا پتر جلاتا تو غاور ہے چھتا وزارتو منتر ہے چھتا بادشاہی منترا لکم الملک اليوم تاسلا نندر دی بادشاہی دا التبنی التب تفوس کی گئی لمن الملک اليوم تیر شو للہ الواحد القہار ظاہرین پی الارد یعنی حاکمان یہ پر ازمہ کرم اسر کی اس غالب یہ حاکمان یہ اختیار سر دی زوروں چلی گی فمن ینصرنا من باس اللہ سکب زمان مددو کی دا اللہ را عذابنا انجانا کراغی غازاب منتا ردر وجل پوجام یا کوجنے نہ در تکذیب دوا جینا قال فرعون فرعون وتنیخ شو ما اریکم الا ما را زمشوران در کوم تا تو مگر غاچ در کڑے میرا تا تو تام ما غره دغه ویری دی بغیر د وجر نه بل علاج نشتا و ما دیکم الا سبیل الرشاد اونہ کم تا تو مگر لار نه غا د تو غورا موسی علیہ السلام ویرو کنا چلار نه غ زخم ندی وی زره تخم جواب بولور کی موسیٰ علیہ السلام شاگردو اغب ورطوی یا قوم اتبعونی آدکم سبیل الرشاد را روان دے یو تقریر ختم شو دیم تقریر علی سبیل ترقی رو رو دا سی زیگ پا برا باندے وقال اللذی آمنا ہویا کس ایمان راوڑ دے مخیوی رجل مومنون وقال رجل مومنون ایماندار دا سی خبر کولی شی سڑے دا سی خبر کولی شی جنہیں خل دا سی خبر نیچو کولی یا قوم ادما قوما انی اخاف علیکم زو یریگم پتاسو داغی بدی اردینا مثل یوم العذاب پشانتی داغی اردی دنورو ڈلو دنورو قومنو اولائک الاحزاب مخی محضاب تیر شو دا مثل بدل لی دا مخینا مثل داب قوم نوحینو مثل یوم العذاب سنگا مثل داب قوم نوحو پشانتی دا طریقی دا قوم دا نوح وعادن و دعادیان و سمودیان و دا دری ازکا ذکر کردو چی ضرب المثلو دا خلقو کی مشہورو یا دری ازکا ذکر کردو چی چاووی پاکسریت و چاووی پتاکت و چاووی پسنت و ارپت کی کامیابی دا دیس نشکول دری والا خبر ختم کردے او آکتان من بار انچر دینا رسو تیر چوی دی قوم دا لوت علیہ السلام ام اللہ اسوال دا جوابو یہ دا چی قومون تباک رکنا دا خوڑی را غٹا ایٹمی دا ماکا شوی دا ظلم بہت سر شوینو ویچی دیتا ہو ظلم نوی وما اللہ یرید ظلم اللہ باد ندی اللہ چی رادہ کی دی ظلم کولو پخپلو بندگانو دا سی چرتا ندی کڑی چی حجتی پی ندی قائم کڑو تبا کیے ویا قومی منس کے پکی ہوئی چیزت مند مشرانو اے زما قوما انی اخاف علیکم زیاریگم پتاسو یومت ترادی دا غیورا دید چگو دی سرونام دا یوم تنا دی ورتولی ہوئے آوازونو پک ڈیر دی کنا صورت عراف کی ترشی ہوئی دی ونا دا اصحاب الجنت اصحاب النار ونا دا اصحاب الجنت اصحاب النار او یوم ندعو کل ناس بیمامهم ظالمان میں پکیم چگی اباسی یا ویلنا یا ویلنا او بلدا چه کافر با پکوی یا لیتنی کون تو ترابا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یوما دبل یوما د مخ کی یوما نه بدل لے یوما تنا دے یوما تایو شیرے یوما تولونا مدبرین پا کم عورت چوبو گر دیتا تو شاکون کی سمت لب شاکون کی تا حساب دا زینب اتا سو جہنم تروان چھے ال تبئی کنا مخوری زو منگو بچ کی اشتا نفر شفاعت قاری مالکم نبی استاثر پارا من اللہ دا اللہ دا عذابنا من عاصم اسوک بچ کون کی پتا غوخو ومن یضلل اللہ ادخال الہی اغزوک چھے اللہ گمراہ کی فمالو من عادو نبی دا غر پارا اسوک ادایت ورکا ان کے نگو ادا نفر مختار کل شد نبی علیہ السلام نا پورا اختیارات نبی تم نشتا ولقد جاءكم دریم ایسر اگر تقریر ہو اس زڑے واقعات زاڑو واقعات و تذکر کی ولقد جاءكم یوسف من قبل ہم غابتا کی سرا راغلے استاد و مشران و نکیان تا تاسو تخو نا تکہ یوسف علیہ السلام دزی پا دمانا کے خونو پیرون پا دمانا کے نو دے مخ کے تیر شوے دے نجاءكم استاد و پلاران تا استاد و نکیان تا یوسف علیہ السلام من قبل و مخیر موسیٰ علیہ السلام نام یوسف ابن یعقوب اگر دیر مخ کرا غلو او غم پا دی مصر کی مخ کے موسرت یوسف کی ویری تقریبا شلو کالن سیوا لگ بگ وقت تیر کرو فما زلتم فی شکن ہمیشہ ویتاسو فی شکن پا شکن دا دی دین مراتب شروع شو اول انسان شک شروع کی شک شکوشی دا توحید پا مسئلہ کے شک پیدا شو او جو شک پیدا شو نرستو گمراہی پیدا کی گی او جکلا گمراہ راشی نو پدریم نمبر وانی جگڑی شروع کی گی او جو جگڑی دی شروع کڑی نو مور جباریت بدر بانی لگی تا سلو روانا مراتب دی جکی ذکر کی اول مرتبہ دی شکو فما زلتم ہمیشہ ویتاسو فی شکین پا شکی مم مارای مسلینا جا کم چراوڑی وی راوڑی وی اغا مسلی یوسف علیہ السلام کم ستاسو مشرانو تا رات لکڑو یوسف علیہ السلام ستاسو مشرانو تا بی پائے سلام حتا دا غایر دا فما زلتم دا پارا تر دے پورے اذا حلکا چکل آغا مر شو قل تم تاسو اسے بے دلیل ہوئے لن یبعث اللہ من بعدی رسولا ہرگز بارا انہوں لگی اللہ من بعدی دا غدا وفات نرستو رسولا بل رسول ستاسو کفر پا یوسف علیہ السلام مو او پا غیر یوسف مو دا مطلب نو یوسف علیہ السلام منو نو یوسف علیہ السلام بل پیغمبر من لے ندا موسیٰ علیہ السلام من شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ موزی القرآن کی لکین چی دیو دو یوسف علیہ السلام دو وفات نرست مشران ارمان کو چی سک کامل پیغمبر ہو نو دا سے خکل پیغمبر با بیارانشی خیستہ دیر ہو اخلاق خکلی ہو غریبانان سر ایڈیر مدد کو مسئلہ ایڈیر خب بیانولا دا چی مرشی نال آگی داتی ہوئی چی جوان دے ہم تاسو وشتے ہم پکانو اس میں صلح کلوے دا قبر کانی چی جوان دی ولی اللہ نو بد بد گوری چی مرشی دا مرز ویس ترگی غٹی بیا دار شاہ عبدالقادر مانانا ہاں مفسرین وی چی نا دا مطلبے دے چی بس دی طبیعت کی دا خبر اغل شوی را چی دا ہر رسول نا دی انکار کذالکا دا دغی وجی لذالکا یا کذالکا دا دغی گمراہ کولو پشان یضل اللہ دوے مرتبہ شروع شوی جی شکو کا نا شک نہ بعد راغ دلالت سورۃ محمد کے بم دا مرتبہ راضی انشاءاللہ شک دلالت من ہوا مصرف مرتاب اگر چال را چہ مشرکی مرتاب او شک ان کی بھی بیناتو کی مخی ہوئے ان اللہ لایا دی من ہوا مصرف ان کذاب اتشتم کی اس بھی مصرف ان مرتاب چل چل کے ہوتا یہ مشرک ہے مرتاب او ایک کذاب الذین ادریم مرتبہ شروع شو جگڑے پر صورت کے ذکر کے دلے شک و دلالت و ندریم نمبر بانی جدال الذین یجادلون فی آیات اللہ آکسان شدی جگڑی کی دا اللہ پایاتنو کے ما یجادلو فی آیات اللہ اللہ الذین کفرو مکہ تیر شو جگڑی جکی اخو کافر کی کافرہ دا اللہ پا توحید کے انادی جگڑی دی شروع کردی دی جگڑی زکا کم اچھی دلیل لسرا تا سرا دلیل را پیش کا کنا پی غیر سلطان نتاہم بے دہیز کے سملہ دلیل نا خدای رسا آرام کی کیا عقلی دلیلی آیا نقلی دلیلی آیا وحی دلیلی وے لگا وہ اکم نامے سرا آگا اول اول صورت چ چې حکم نامه راغلی دا او جګړې پکې کی بے دا دلیل نہ تام چې دل ور کړی شوی دا قبر مقتن عند الله و عند الذين امنوا ډیرا غټرا دا جګړه کول لدی قبر جدالهم ډیرا غټرا د دې دا جګړه د غصې په اعتبار سره دا الله پنځو د مؤمنانو پنځو او د غصې په تبو لګي لمقت الله اکبر مما قتكم انفسكم استدعونا الى الايمان فتكفرون كذلك لذلك يا خبرا يتبع الله دكشان يتبع الله مور لگی اللہ یو شک یو دلالت درم جگڑوان سلور میں پٹا پاولا گولا مور جباریت وتوی على كل قلب فپورا زڑو متکبر دلوی کو ان کی جبار اور زور اور دے اول شعبہ ولا ذکر کر شقاوت دو شعبے والا ذکر کی شقاوت و حماقت و حماقت را روان دے شقاوت دارے چھ مور جباریت پہ وہ لگے دو وقال فرعون فرعون جواب کی دلائل جواب نہ کی آسے غاب دعوام توجہ بل طرف تکی یا آمانو اے آمانو آمان وزیرو دتوی اے آمان جوڑا کمال بنگلا سرحو لات بولے سرح اچت محل تبھی رکھی گی سراحت ہی پکے کنایا نا خخاری دل رینا مکھ بے باس کڑے چیئر جوڑ کڑے وہ کنو جو کڑے نہ صحیح خبر ادار نیو جو کڑے الم بے وکول سیاست چلو تفسیر جلالین کی تموی ہن تموی اندگ تو ہوئی گلا بولتی اچھے ٹین پاس کولو اور دم ثابت نہ جو کڑی لیکن تفسیر کرتبی کے دارے جو کڑے دے بیارا غور دے دلے دے لعلی حماقت تے گو رکھا نا شقاوت خودے والا اور دے دو چوم شقیشی اوم احمقش لعلی ابلغ الاسباب تدیر پارا ابلغ الاسباب چی زور سما دروازو تا اسباب السماوات دا بیان دے دا اسباب دروازے دا اسمانون تا سچل کے فاتلع الہ الہ موسیٰ نندارا بو کم وخکارا بشما پتا بولا گو ما الہ الہ موسیٰ دا موسیٰ الہ تا دے درم حماقت تے کما قلو یہ رکھو چھے سم روغم ہی کنا اور دے کمت تو رسی نبس بے وکو پشی تبلیغان او مشر دے اگر رکھ کل خبر کردے دا باول پوری سے مدد دلو ہوں اگوی چھے دے کمت تا سوک رسی دلی دی رسی دو سرخو نیم پاگل شو دا دیر غرور دا وجنا انی میرا خوشاٹاری پاگل کی نا بالکل مینٹل خالی احمق ہو دے درم حماقت تے فات پلے آئے لائے موسیٰ زو برا ورخی جمع دا بجے دا کوٹے ہی چھے اندر پائی دی والے جوڑا کڑے دنو آل تا بدے موسیٰ الہ ناسی نندارہ کوما وینی لازنو کاذبا دا برا شبے تچ دا خبر رکے کنا مسٹر فرعون مستاقو مطلب دار چھے الہ شتا کنا او غبر دے زکر نندارہ کے کنا نندارہ کول کو دا اثر مرتبر وجود دا باری تعالی دے نندارہ کو زکر کے ورپسی بھی وینی لازنو کاذبا او زخام خواہ گمان چلوم پدبانے دا دروغ جن دروغ جن تاو گورا رشتنی تا دروغ جن ہوئی پسادی تاو گورا مصلح تا پسادی ہوئی وکذالکا ام دا غشان زوی نال فرعون کار خیست کڑی شو فرعون تا دا غنا کار عمل او بن کڑی شو ان سبیل سمیلارنا سد ان سبیل سر خپل سمیلارنا وا انور تے ویلو چی وما حدیکم الا سبیل الرشاد سمیلار دت زخیمہ ستا خپل پتن لگی کلا پ یو ور کلا پ بل گودر کلا پ یو کاندا کلا پ بلا پ بل غرا ابل تو سمیلارو ہے ادخال الہی دے جواب سوال مقدرہ خوش سو اسنا وما قید و قرآن و تقید بھی نو چل فرعون مگر پتباہے کی وقال اللذی آمنا دا بیا روچت شوتا مقابلے کا ان کے حزب اختلاف دگت ہوئی چھے اگر حزب اقتدار مقابلے کی تھی تو کوئی حزب اختلاف اچھا نہ دے ویلے چھے حزب اقتدار خبر اکلا کی اور اگر نور مضبوطی دیر پاسل کے حزب اختلاف ہو فرعون سے رہنے لگی بیا ورطور نیخ شو اور مخامخ وزر خبر اکی دار ایمان پزور کی اللہ جی امانا زکا ہوئی بیمانا نیشی کولے خلق اللہ ترو تا پور ایمان نرے پیجن درنو میلے سے عمل نا یو اندو پاس شوئے دے دیکھوانا چې دا غنیم حل په غستنه پکې داو چې زه به پوره په ایماندارې سره د وطن خدمت کوما. هغه کې ایمان کم دی، هندو کې ایمان دی چې پوره په ایماندارې سره. وقال الذي آمنا، ایماندار دی ته وی یا قوم دما قوما، اجمالی تقریر و بیا تفصیلی دا بل زیکت بل لکا زیم قسم تقریر دے دا پا جدا پیرگرافونو مشتمل لے ددر خبر جوابونو شروع کی گی. یا قوم اتبعونی، اے دما قوما تابداریو کے دما زما چکم عقیدر و عمل ما پس روان شے دا پس مزے دے احمق پس دے شقی پس بدبخت پس دا پس مزے معلوم شوالا چے اچھ کو بداوت داور کے. یا قوم اتبعوا المرسلین، ابراہیم علیہ السلام ویلو فتبعنی آلک سراطن سویہ، خوکر یوتن عقیدہ و عمل کلکی ناغب ویلی شی چی ما پس روان شا زکر پیغمبر پس روانیم نتبا ہم پیغمبر پس دا ما پو ساتت روانی تا سبر خبر خونو دا آدکم سبیل الرشاد، زبر توخی ما لارنیغا لارنیغا دا ہدایت لار اللو باب طریق رہو دا زو فرعون نگرے فرعون خو دنیا متاع، یقیناً دنیا دا خو سکرام، وان الاخرتا ترغیب اخرتا، او یقیناً اخرت یہ دار القرار دا کور دا استوگنے دے دا دین بیات للا تللا خواہ دے خواہ کیدل نشتا ادخال الہی منعملا چاچے ابلو کو بدو فلا اجزا اللہ مثلا بدلہ بنیشی ورکلو کے دے مگر دائے بدے غنطا کے زیادے بنیشی کے دے مخکم تیرشو ومنعملا صالحا چاچے ابلو کو نے قوت عملیے سمکڑا من ذکرین اونسا کنارینیو کا دنانا دے تو بھی مساوات قانونی قانونی مساوات شتا دانا چی رخزی زان لاؤ دا سڑی زان لا مسئلہ دا وہ مومن ہونا حال لار چ مومن دے بیر ایمان کو کار نکی گی ایمان مطلب عقیدہ بس ہمیں فولا قید خلون الجنتا دا کسان با جنت تور داخلی گی یرزقون فیا بغیر حساب رزق بور کو رشی دیتا پرے کے بھی حساب آپ دوائی سے تقریر ہو اس سے شورو شو دانے میں تقریر ہو دوے میں رد دے اجلاس ہو اجمالا ذکر شو اس تفسیری خبر کی اس دا سے خبر کی کہ نا چاہ قوم توی چی تا تو خما غلط ترابل ہے ازر نجات ترابلم ویا قوم ایدما قوما مالی پا ماسو شوی دی ادعوکم الى النجات چی تاسو رابلما طریقی دا نجات تا خلاصی تا خو تاسو رابلما و تدعوننی الى النار اتاسو ما رابلے وورتا وور ستوی دا سی خوتا نجوی دی چرادر اگر دے که وور دے بلیگی ورو دانگا دا بدل لے تدعوننی لے اکفرا تمخ کے تدعوننی نا دغه ور دغه نه چې ته ماته شرکو کا تدعوننی تاسو مارا بلې دیلا چې کفر کوم پاللا کفر پاللا ستوي ور تفسیر او شرک بی او شریک جوړ کماره دی الله سره ما اغ معبودان لے سبی لے سلی چې نشته ما سره به داغه په معبودیت او علم نه اس دلیل اللبا کې مفسر لګی چې قران کې دا علم علم راضی په داسې دی کې مالې سری به علم المراد بنفی العلم نفی نفی الدلیل نفی الآیت سو دلیل لا سر نشتا نلمالی صلیبی علم ما صرف داغی پا معبودیت سو دلیل نشتا وانا دوکم زتا صراب لما الالعزیز الغفار ترغیب و ترہیب دوار دے خمو کرر دے الالعزیز زور ور ذات تا کنے من ان بدل بدل بدل باخلی زکا زتول لے خواند طاقت تے الغفار و بخون کرے زکا جی غافر الزم دے لا جرم حق را یقینی دا انما تدعوننی الیه یقیناً اغا چی تاسو ما را بلے داغی عبادت تا لیس لہو دعوتن فی الدنیا والآخرہ نشتا راغ پہ اختیار کے دعا قبل وال امام بغوی لیس لہو دعوتن نشتا راغ پہ قبل داغ پہ اختیار کے دعا قبل وال اگا دعا نش قبل والے دو امانہ لیس لہو شفاعت فی الدنیا والآخرہ داغر پارا سا شفاعت پا دنیا و پا آخرت کی نشتا داغر بلن سا اثر نشتا امام راضی بھی استجابت دعوت دعوت لیس لہو دعوت نشتا داغر پا اختیار کے دعا قبل وال نہ پا دنیا کے نہ پا آخرت کے وان مردنا الی اللہ زمونگا واپسی اللہ تعالی وان المسرفین مسرف مسرف خود مخد بدل ویلے دے خود یو تے ویلے دے مسرفن مسرفن اس طول جمع کی او یقینا مشرکان دا اسراف دے چھ خالق پرے دے مخلوق تو اور جٹے گے ہم اصحاب النار دیبا دو دخیان وی فسطس کرونا زرد چرایات بشستاسوں ما غصا قول لکم چھ زیرت ویما زجر رسوے من تاس تو پتو لگی وہ فوید امری اللہ او زخفل طول معاملے سپارما الاللہ اللہ تا دا اللہ قضا تا ان اللہ بصیرم بالعباد یقیناً اللہ لدن کے رید بندگانو بیدتیانو بیدتو کو یہ مسلک کے برسنت نپس رو کر دے دلو نپاخر کے بیداوے و افوض امری الاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد بیاو بصیرم بالعباد وہ گوری دے سر معاملہ دے اس پارلا بیدتی او اور تبازی سو پورے جلا بیدت کے او پریدے نو خودو و افوض امری الاللہ اسے کل کلے سوکوی کنا نو خیر دے خوچ تعداد معداد پکے نمتعین کی طریقے والا نجوڑی ضرورت راغ اجت و فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد خوکو خبرت ادا سے جوڑے سی جب دور المفتون فی احوال المسجون کی دی چھے نماز قطن منز بہوش ہو نو فوض امری اللہ و مسل زلہ وی مسل زلہ بیا دلیل پکاری شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ پہ فضائل اعمال کی لکلی دی چھے او یا ذرا زلہ محمدہ سے قتلے نہیں رکھو چھتے ہو نظر میں ترشیوی دی چھے دا کلیبہ وی او مڑی توبہ خلیشی لا الہ الا اللہ وی نظر دیر دیر جات ثواب دے دا خبر پہ باز خلکو دیر بدرہ تعداد ویلے دے او لا الہ الا اللہ او دائی سالے ثواب دے او نظر نے او خبر شروع کر دی یو کتاب دے داغی نم دے صلاۃ الرسول داغی چھے کم خبر داغا با دا رسول پا نم بانے دو کور کولی صلاۃ الرسول دا صادق سیالکوٹی اما ویرو چھے اصل کے دے کاذب سیالکوٹی زکا پینزش پک زائب دا دروغ والے ور کر دی دا کتاب شائع کر دے الدار السلفیہ نظر چھے اس کم خبر کم داغی سفور کم اگر تبا غٹ غٹ ہو اجدا کل کل یاران دوستان اللہ تحفہ کے دے پدے دکانداران اللہ پدے بازار کے یو دے ور کیا گیا دو ماں چیدہ جی دے پیغمبر طریقہ رہ پدے کے منز بدا سی صلاة الرسول داغے سفر 512 اگی کی رکی چی ذرت یو کامیاب وزیفہ خیمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ٹھیک دا کامیاب وزیفہ رہ دعوت زنون ادا دعا ربہو فی بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خود طریقی ہے چھو اللہ لکلی دی نو اغداس شدی اول نے لکلی دی بڑا کامیاب وظیفہ ہے بغایت مجرب التاثیر ہے نہایت سریع الاثر ہے اس پر اجماع ہے اچھا خودی اجماع نہ منی دو اصول ہو لیکن دیکھ اجماع پکر آگلے دا پدے وظیفہ اجماع رہا پدے وظیفہ نہ پایت نہ خود ٹک دے تا طریقی چھو درے ذکر کی پدے اجماع رہ دو طریقہ بسی یو طریقہ داخی ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر روز رات کو بعد از نماز عشاء 1000 دفعہ پڑھیں چھ نماز ختن منزو کے نظر زل بدایت وے لا الہ الا انت دا چاوی دی چھ نماز ختن منزو کے ادا چاوی دی چھ زر زل بے وے اول آخر بات دری زل درود ہوئے ادول اسر دے بے وے اور دی دول اس تی وقت نماز ختن دے او تعداد زر دے زمخ کی رسط درود خورا دوار قبولیت دا پارا پادیس کے رازی اے بانے خبر نکو نجی دا ہوکے نبیہ بسی چلوشی لیلائے مقصود سے ہم آغوش ہو جائیں گے ستا چکم لیلائے مقصد دے اغبر غیق تراش یو طریقہ خدا ہے دا پسلات الرسول کے دا بدا رسول طریقہ ہی نو اس دوے میں طریقے سے ذکر کرے دا وی 40 روز میں 100,000 بار پڑھے سلویخ تو ردو کے بے 100,000 زلوے رزم سلویخ تو او تعداد متعین کو او دا بوے کنین سلویخ ردو پورے چوے نوم دے ردہ او درے میں طریقہ لابل ناشنا رہا پس صلاة الرسول کے دے رسول طریقہ بینو واللہ عالم چی داو پا کم کتاب کی درمہ طریقہ چی رن دالا پا کدے دونا ناشنانا نماز عشاء کے بعد تاریک مکان میں بیٹھ کر پانی کا پیالہ سامنے رکھے تو ماسخوتن منس ہو کہ کمرہ بت تیاری بجلی بنا لگے اپائے کے بکے نے او پیالہ بد ابو ڈکا کے مکھ تبے کے رے تا بولے تصور بو کے چدار اشپے کا تیری دی پناہ دا پھر ظلمات ادا گو بدی پیالے کے گو بچ دی اگر مئے او موسیٰ علیہ دا سو کو یونس علیہ السلام اگر پکے جے کم دینو دے دریاب کے ہو دا ٹول تصور بو کے اور بیا بلا سے ہو کے چھپانی کا نقشہ کھینچے دا نقشے مکشے ہو پکے جوڑے کے دا بس ہونا وے درے سو ذرا بے وے اور ہر ضربہ پو بو کے لاس ہو پکے اوے بلا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا چل چ دو کو نو یو سلوی غزل و اس درود وے او چ دا کاروائی ختم شوا هموم و غموم کے بادل چٹ کر مطلع صاف نظر آئے گا ورجز بختم شی غمون بختم شی سپومے براخکار شی خوشحالے دادرے طریقے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین ما لم یعلم به اللہ ولا تتبعوا من دونه اولیاء فاتبعونی یحببکم اللہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی فاسر الرسول کو دوکا مور کوا زٹک دوے دما تجربی دی شیخ الحدیث سے خدا ویری دی چیزا تجربہ را یا یو خبر دا چا خبر دا ایو خبر اکڑے دا لا الہ الا اللہ یادی جدو ندلے ہوا یا واسی زل زل کا یادے یو سلویخ زل شیخ الاسلام ام لکلی دی ابن تیمیہ اچھے اگر لکلی ابن قیم بخود لکلی ناغوم لکلی دی چیز سنت و دا فرد و فمانس کی یو سلویخ زل وایا یا حیو یا قیوم لا الہ الا انتا او دا علامہ شاطبی کتاب الاعتصام کیم لکلی دی دا دغه دغه سنت او فرض او منز او یو سلوی غزلا د ابن تیمیہ ابن قیم علامہ شاطبی خبره ده تی دلیل پیش کا وفوض امر الی اللہ کا خبره وسلزلا په دی وخت کې کتاب کې شتا تی دلیل پیش کا ویل للمتففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم وزنهم يخسرون دا چې تلخو مو جوړا وکنه بل ته قران او سنت بل څه نه منم اخپل چې کوم غویمه کینه بس پاسر رسول کې لکه د سامری رامانډا اغم دا ویلو کنه فقبست قبضه من اثر الرسول اغا اثر الرسول صلات الرسول هر پیغمبر منځ ار پیغمبر منځ حدیث پرانا کېو دا وظیفی دینو قبل زو کې اوخي وګوره چې څه چل بو سره کی ادا ویش کتاب ویش چې ګنې ډېر کولی کتاب دې رپلې تل مسله ده پکې ایک لکلی چې سلور سو روایت تی پکې وفوض امری الی اللہ ز ټول معاملے سپارما اللہ تا دا اللہ قضا تا اللہ لدن کے لے بندگانو فوقع اللہ سیئات ما مکرو بچو ساتو دو قول دی یو دا چ موسی علیہ السلام لرا خغر قول لارے چ رجل مومن لرا حسقی اللہ دا رجل مومن چ کم وہ سیئات ما مکرو تناکارا قبتنو شرارتنو آغنا چ دی کم مکروناو سکیمون جو کڑی ہو تفسیر مدارک کے دے کی دی پیرونوی چھ کور کرا سڑے پیرا شیر اس بس چل کی گی وینی سے آغا مخ کے لے یا خضو ہو وجادلو بالباطلے میرا وینی سے ناغو تختے دو نو پیرون ور پسی زر کسان پوجان ورو لے گلو سپا کے غرط لڑلو نال تلے اگانو بھی اخوڑلو انور سو پینزہ سو ورو تختے دلو نہ پیرون ہوتا نہیں بے غیرت